Marko, chapita ya kitema. Penepo Yesu webanena monkamba. Nemulombo labine binemba. Bamoba dipano keba kafupo. Keba mwene bulopwe bwaleza bufike ne bukomo. Mafuku asamba pakufita. Yesu wapaya ba Petelo ne Yakoba ne Yohano. Wakanda nabo palulu palampe kwa kasuku kabo. Walamuka kamwe kabingi kobadi. Nebifualuwa bianjinabio kebie ngenyato. Kekutipo mukenji wabisanjina shia umo panopanshi. Uko kejia kutokeja bisanjina bia. Penepo kweba mwekela baedia ne monsensa kebe sambene Yesu. Petelo wanena Yesu amba. Amufundishi, ibi ampe tuikale pano, tubake vomitanda bisatu. Kimo kiobe, kimo kia monsensa. Kikuwa monakyo kia ejiye. Ino, kadifo uyukile ne kia nena kine. Mwanda baadi bakwetuwe moyo na kampata. Wene pakadi kwa fika di kumbi die bafuta. Baumfwana di uimu di kumbi muamba. Uno iwami mwana onsenswe mwimfwanei. Fonka na fonka, bana babu wangaba batala koku ne koku. Keba muene po muntu ke enka Yesu kasuku ne abo bene. Obadi batuka lulu Yesu we bakanka jamba. Ke mukasapu ilai muntu biobe abiyo muadi muwamone. Kufikanka nepa kasanguka muana muntu mubafu. Nabo balami nebia eva nene ino badi we ifangula abo bene amba. Unomwanda wakusanguka mubafu ushintulula kikale. Penepo baipangula Yesu amba. Mwanda kaba fundishi babishila banenamba. Hoseji abajikile bijikuiya, ha? Yesu nanji we balondolo lamba. Edia ufwanyinwe kubadikila kuiya kulongolo labionso mobifwanyinwe. Lepene bakadi mwanda ka kisonekelwemba. Mwana muntu ukasusulwa bikatampe ne kufutululwa. Inopano ne musapu ilamba. Edia ke mufike kala bantu nabo. Bamulonge lenka mobadi basakila. Monka mokisonekelwe. Hoba fikile pa wifi ne bana babu wanga baku wabo. Bamwene kibumbo kikatampe kia bantu kiba joko lokele. Ne bafundiji babijilafo bapatana nabo. Bantu kaba kimona Yesu batulumuka keba nyeme na kuwa adi kumuimuna. Venefa wewe pangulamba. Ibikabyo mufatena nabo. Mutumo wa mukibumbo wa mulondolo lamba. Amufunjiji. Nadina kulete la mwana wami mwana mulume muku watue na kibanda. Kimukanka jane kunena. Konsofo kimuku hata. Kimupo neja panshi. Kiamutambi jane kifulu kukia kanuata. Benepa. Kashenke nyanka meno. Papofo ne mubidi wanji mwine wa umankafo. Nadi nane na bana bobe babuanga kumpangila kyo inokeba kokejevo. Yesu we balondolo lamba. Yo, bano we bantu bampikwa luita bisho. Lelo mfwanyinwe kuikala nenu kadi kita chibulaka. Nanshi ikita chibulaka kyo mfwanyinwe kadi kuimu kangbakena. Eyo. Detele imwana. Nabo bamuletela ye. Kibanda pakumona tu Yesu. Kia jinya mwana bikatampe. Wapona panshi kafuluba. Nebifulo. Biatamba kukia kanwa. Ta. Penepo Yesu waipangula. Chanja mwana wamba. Lebi ya mwalu ile kiabaka. Nanji wa mulondolo lamba. Ya mwalu ile kubwanu kebuanji. Misusa mivule kimwelanga mumudilone mumema. Kisakanka kumuifaya. Ino aveshi uko keja kulonga kintu nankyo. Witu fuile kolusa, witu kwa sheko. Yesu wa mune namba. Mwandaka une namba, shi uko keja. Mwanda kitu kionso kiko keshika kudiewa wa itabija. Fonkana fonka, shanja mwana wa wanena diwi dikatampe amba. Na itabija mfumu ami. Kwa sheko lu itabijolu amilu wanyinyine. Yesu pakumona kibumbo kikatampe kya bantu ke kinyeme na kwa hati wafunyi na kibanda kiamba. Abe kibanda kikankaja mwana kunena ne kumbwana. Na kunenamba tamba munu mwana kadi koki shokela modi kwawo. Pene pa kibanda kia ya yela luanji vikatampe ke kifulu vijia mwana wa kia tamba. Songu alume wa mwekanka na mufwe. Ne bonso badipo keba nenamba. Wafu. Ino Yesu wa muku atakukuboko wa muimika. Nanji wa imana buimwa. Venepo Yesu pakujoke la munjibo. Bana banji babu wanga keba muipangula muabunka buanjiamba. Anfu mwetu, lei muandaka batu eketu kokejevo kuikitambijamo. Nanji weba londolo lamba. Enka milombelo, yoiko kesha kutambisha bibanda bya uno musuelo. Bataluka kokuwa kebenda bafita muntanda yanga dile. Ino Yesu kasa kilepo amba muntu ayuke kuwa adi. Mwanda wadi ufundija bana banji babu wangamba. Mwana muntu kasa kekufikishi wa muma kasa abantu, nabo bakamuifaya. Ino mafukuwa satufa kupita ukasanguka. Ino bana babu wanga keba jingulu ilepo ohu wa mwanda. Kadi, badi bachina kumuifangulao. Bafika mukiwunji kia Kapenaume. Hovadi keba di munjibo. Yesu waifangula bana banji babu wangamba. Lekyo mwadimu patena mudishinda, ikika. Abo nabo baubankanya mwanda badi beya befatanya mudishindamba. Lelo mukatampe fano potu di yanyile. Penefo Yesu washikata kaite bana banji babu wanga di kumine babidi. Weba nenamba. Shiku di muntu saka kuikala bumba jinji nankyo. Eka lebu wanfulo kubonso nebu wakuingidi labonso. Penefa wayata muana wa muimika mubukata muabo. Kadi wa mufakata kaeba nenamba. Yewa utambula na nshamua na umotu, wabadi na minova pa muanda wa ami, untambula angami, kadi yewa utambula ami, nanji kenkapo ami watambula haa, utambulanga yewa wantumine. Penepo Yohano wasafuila Yesu amba. Amufundiji, tuwa mwene mtu umo kenda angapo netu, ufanga bibanda mujiji na jove, netu tuwa mukanka jamua ndaye kenda angapo netu. Yesu wa mulondolo lamba. Kemu kimukanka jai. Mwanda muntu kakoke java kulonga kingelengele. Mudiji na diami. Kadi bukidi bukidi. Kala angala mukile. Yewa ketu felelepo iwetu. Kadi yewa ukemu fadiko podi yule mema akutomamba. Mwanda vo muiba kidishitu. Nemu safu ilavine vine mba nanji. Ukatambula mpalo yanji. Yewa ulubija umo wakuba noba cheche bangitabije. Kia munengelele na nshia kumukuchila diwe di katampe mwishingo. Waelu wafakalunga lui wafua. Shi ikika sala kiobe kikuponeja mububi. Nabia ketakyo ikiendele moabe kutuela. Mububi mwanyeke ne kika sala kimo. Kutabuka kulamabika sala bibidi ne kuenda nabio mukalunga kamudilo. Mumudilo ke ubulepo. Mwamu wa mudine bivinyu bidiangitu nabyo kufu wa kebifu. Mudilo nao kubula keubule. Shiki nyanchilo kiobe kikuponeja mububi. Ketakyo ikiendele muabe kutuela mububi wanyeke ne kinyanchilo kimo. Kutabuka kulame binyanchilo bibidi ne kwelu wa mukalunga kamudilo. Mwamu wa mudi bivinyu bidiangitu nabyo kufu wa kebifu. Ne mudilo nao kubula keubule. Kadi, shi diso diobe dikuponesha mububi na vya, bongo toladio. Ikiendelemo abe kutuela mubulo fwebwaleza ne diso dimo, kutabuka kula meme sonso abidi. Inove kadi, wailu wanao mukalunga kamudilo. Mwomu wa mudi bivinyu, bidiangi tukufu wa kebifu, ne mudilo nao kubula keubule. Mwandaleza, ukanengesha bantu bonso na mudilo, wabintu bishingwe mwepo. Mwepo imu yampe. Ino shi utalale, leba ke utoba shakadi na kika. Ikala ibu muwepo banwe bene, kadi muikale talala banwe bene na bene. Marko chapita ya 10. Penepo Yesu watalukile kokuwa waenda muntanda ya Yudea ne kumutamba wabukila buku wabo walui lwa Yodano. Bibumbo bya mubunga kena monka diku wabo aye nanji kaeba fundija mwadi ulongela mafuku wonso. Bafadiseo bamo bamufwene ne kusaka kumutompa bamuipangulamba. Lei kishila muntu kulubula mukashi wanji. Nanji webe pangulamba. Le Mose se webu shidikile na manyi. Nabo bamulondolo lamba. Mose se wetu fele lufusa wakulemba mukanda wa jilubu walula mukashi. Yesu nanji weba nenamba. Mose se webu lembele kishila kino muanda mudine michima miumu. Ino kilembe luemba kungaluilo papangile leza bionso. Wewa pangile bamulu mene mukashi. Omwanda ukashila mwana mulume shanji ne inanji wala machidila kudi mukaji wanji. Bonso babidiba bakekala kengi tutu imo. Baponanshi keba kidibo babidikadi Kengi tu imo yonka. Nankyo muntu kaki kalanga nyai kyokya kiasamba kenyeleza. Oba ati keba di munjibo. Bana babu wanga bamuifanguile monka mwanda wa. Nanjuwe balondolo lamba. Shimu wana mulume alubule mukaji wanji akasonge ungi nabia wapi mambo ya mokoshi kumukaji umba jinji. Ipa mone mwana mukaji nanji shi wapele mulume wanji akasongwe na ungi nanji wapi mambo ya mokoshi. Penepo bantu baletele bana kudi Yesu amba eba tenge. Ino bana babuanga nabo kewe batofeka. Yesu pakumona nabia wakalala kane na bana banji babu angamba. Leka ibana beye konji. Kemu kiba kankashiai. Mwanda bulofwe waleza iwa wababa di wabana. Nemu safu ila vine vinemba. Yewa wakubulwa kutambula bulofwe waleza. Pamo wa mutambula womwana mucheche. Nabiaka katuela mopo. Penefa wafakata bana mumaboko wanji. Kaeba tente kamakasa umo umo. Webe sela diese. Yesu fadi kaenda mudishinda wamuila mukelenge umo lubilo wafukata kumeso kuanji kamuifangulamba. Amufundishi muyampe lengu bekeka amone bumi bwanyeke. Yesu wamulondolo lamba. Mwandaka ungita bumu yampe kekudivo muyampe na shia umo posonkale zakete uyukile kalabi jilamba. Kokefa ya muntu, kokala alama koshi, kokeba, kokeka laka monyika bubela, kokadimbai muntu, leme kashobe ne inobe. Nanji wa mulondolo lamba. Amufundishi, dami na bisila bino byonso kusilila nka kubwanu kebwami. Yesu wa mutalaso, wa musansua kamune namba. Kuba kubulwe kintu kimo. Enda ukapoteje bintu byodi nabyo kulufeto ukapelo balanda nabia ukamona bya bufeta mulu bene bawiye ko unonda shobe. Mukelenge wa pakumvuana bine nwabia muchima wa musansa kaenda muchima fututu mwanda wadi mpeta bya malua bene po Yesu watalabonso badi ba mushoko lokele kane na bana banje babwangamba. Emobi komenene bampeta kutuela mubulo vwe waleza. Bana babuanga bana mpata biobia bine nuabia. Penefa Yesu webanena monkamba. Abana, emobi komene kutuela mubulo vwe waleza. Enka mobi komenene gamedia kutuela mudiso di alushinge. Nempeta nanji kutuela mubulo vwe waleza. Ibitabu kidile kukoma. Bana babuanga fofene bana nekwana kewe ifangula abo bene na bene amba. Le nanshi nankyo kadi yanyu kapanda. Yesu webatalaso kaeba nenamba. Kiakyo kikome na bantu inoke kikome na poleza mwanda kudileza byonso ibifele. Petelo nanji wamune namba. Talabiji bato netu twashile byonso ketu kulonda. Yesu wa mulondolo lamba. Ne mulombo la vine vine tu. Shimuntu wa shianji boyanji. Ne bana babo bana balume. ne bana babo bana bakaji, ne inanji, ne shanji, ne bana, ne madimi pamuanda, wamiwa, ne pamuanda wamianda miyampe. Nankyo nanji, ukatambula mukiaba kya kirimumi, misusa katua ya mobo, ne yabana babo bana balume, ne yabana babo bana bakaji, ne yaba inanji, ne yabana, ne yamadimi, ne kupangua pangua nako fonka, kadi, kukiaba kya kumeso, ukatambula bumi wanyeke, bavule baba jinji bakekala banfulo, ne bavule banfulo nabo bakekala baba jinji. Ova demudishinda dikanda ku Yerusalema, Yesu wadufichile kumeso kwa bana banje babwanga, nabo badi ne luzakalo, kadi boba badi bamulonda nabo badi ne moyo. Penefa aye wakokela monka bana banje babwanga, di kumineba bidi kufula, washilula kuiba safuila bisaka kumufikila, kaeba ne namba. Talai, ku Yerusalema ko tuendaku, mwana muntu ukapanwa ku babito bakatampe, ne bafunjiji babishila, bakamutungila kufwa, bakamufikisha kuba mizo yingi, nabo bakamusepa na kibengo, ne kumupelela mata, ne kumukupila mfimbo, bakamuifaidila, pene ba mafukuwa satu pakupita, ukasanguka. Pene po ba Yakoba ne Yohano, bana ba Zebede, nabo bafuena kudi Yesu keba mune namba. Amufunjiji, tusaka witulongele kyo tusaka kukulomba kino. Nanji webe pangulamba. Lelo musakane mulongele kikale. Nabo ba mulondolo lamba. Ho kabikala muntu mboyobe, tusaka tukashika teno we fabihona. Akumutamba wakuboko kove kulume, au nanji kuwa kuboko kukaji. Yesu nanji weba nenamba. Kemu yukile pone kyo mulomba kini. Lemu kokeja kutoma mukitomeno kiabe ya malua kyo nkatoma nanshia. Kuba chijibwa luba chijolu wa masusu lonka ba chijibwa. Nabo amba. Eyo tukokeja. Yesu nanji weba londolo lamba. Kutoma shako mukatoma mukitomeno kyo nkatoma. Nekuba chijibwa luba chijo lonka ba chijibwa. Ino nanshi kea miwapo wakutonga wakushikata kumutamba wakubo kukulume ne wakubo kukukaji kwami. Bifuko biabio, ibiaboba balongo lwedilwe vyo kala naleza muine. Bana babuanga baku wabodiku mifoba umfuene unomuanda, baku achilua ba Yakoba ne Yohano nsungu, penefa Yesu webe tabonso kaeba nenamba. Muyu kilemba, balofwe babantu, babikadilanga bantu babo na lufusa, nebanfumu wabo nabo, bebafikijija lufusa luwabo. Ino binobi, kebi kekalai, mubukata muenu. Banu eshimu ntu usaka kuikala, mukatampe ufwanyinwe kale mwingidi wenu. Karishimu ntu usaka kuikala buwa kumeso, ufwanyinwe ekale mufika wawonso. Mwanda mwana muntu mwine, kaidilepo kuingidilwa ehe. Uidile kuibe ingidila, nekupana bumi wanji, kekia kukula bantu bavule. Penefo bafikile mukibunji kya Yediko. Yesu ne bana banji babwanga ne kibumbo kikatampe kya bantu. Obadi ke batambe mukibunji kya pofumo dishi na dianji balatime mwanatime. Wadi ushikete kufula kwa dishinda ulomba bukwashi. Pa umfuene amba Yesu wakuna zalete walula kwela lubilamba. A Yesu mwana Davida, fuile kolusa. Bantu bavule, badi keba mfunyi namba. Ubanya. Ino aye wanyingisha, wela lubilamba. A mwana Davida, fuile kolusa. Yesu wa imana kane namba. Mwite. Nabo baitampofua keba mune namba. Winyingishe, imana ukuita. Pene pananji waela nenkochi wanji mwine, wavutuka kaenda kudi Yesu. Yesu wa mwifangu lamba. Leusa kankulongele kika. Pofu wa mulondolo lamba. Amufundishi, Sakamune meso monka. Yesu wamune namba. Taluka wende, duita bisholobe, lubakundapa. Ponkana ponka kamone, kaenda ulonda Yesu mwishinda. Mako, shapita yadi kumine kamo. Pene popo wafwenene ku Yerusalema di afatu bibunji tuabe tefaje nebetani kululu wa impafu. Yesu watumako bana babu wanga wabidiamba. Enda iku kibunji kidiko kwa kumesu. Enka mukifikamo mukata anakana kakimbulu kakute. Keka tenta minwe na muntu. Mwika kutulule mulete kokuno. Shimuntu we munenamba muandaka mulonga na ankyo. Neno mumune nemba, infu mwetu wika saka, nanji ukeka tumabukidi bukidi. Nabo baenda bekatana panja kumukenza, kakuchile pakiwelo kianjivo beka kutulula. Bantu bamo, bamubo baba adifo, bebe pangulamba. Mulonga kika, muandaka mukutulula kakokana kakimbulu. Nabo beba londolo la monka mueba lombo edile Yesu. Benepa nabo bebaleka baenda. Bafikisha kana kakimbulu kwadi Yesu. Baala makochi yabo fanyuma fanyema wa Yesu watenta mapo. Bantu bafule baadile makochi yabo mwishinda. Baku abonabo baala bimuna bia michi yoba ketele umatimi. Benepo boba abadi benda kumeso kwanji. Nebadi wa mulonda kunyuma, badi benda basamamba. Kukumujilesa, esa esele, kukumia kukishina janite mkulu. Esa esele, kukumwe kuia, kukumwe buandata wetu ndanita. Esa atumishi wetu mbo, kumwa kumachulu. Benipa Yesu watu helele mu Yerusalema wakafita ila munji boyaleza. Pakufu wakuta didijia bintu vyonso biadi pa wifi nanji. Wataluka waenda kubetani nebana banji babu wanga diku mineba bidi muanda juwa jadi kediende. Kedi akensha bovadike wataluke mubetani Yesu wa mfuana nzala. Wamona kiku yukulampe ne manyikyo mavule. Waenda kukata lako amba shiku divifa. Pafikile pawifi ne muchi watana konka manyi. Mwanda keki adipoki aba kipanga abikuyu. Venefa wekine namba. Muntu kakadi evo bifabi obena shadimo. Nebana banji babu wanga aumfue nebiane nenebia. Bafika mu Yerusalema. Yesu wakatu wela munji wa yaleza kapanga mo badi bapotejia nebadi bapota. Wakufumika mesa aba shintudi balupeto. Nebifona ya badi bapotejia bankunda. Kaleke lepo muntu na nshia umo uselele kintu amba apite nakyo munji wa yaleza. Bakufuwa kaeba fundija amba. Kisone keluemba. Jiboyami ikatelwa bunji boya bantu ba miso yonso ya kulombelamo. Inobanwe muwe yala muna ukikalo kya bangifi. Babito bobaka tampe ne bafundiji babishila bakumfuana na bia. Keba kimbe mwa kumuipa ishisha inonka. Badi ba mukwe tuwe moyo mwanda kibumbo kyonso kya bantu kya dikiana mwa adi ufundijisha. Benepo ke kukiolwa. Yesu nebana banji babu wanga batambile mukibunji kia. Kelubanga buwe, bobadi bafita mwishinda. Bamuwe ne kikuyukia kekifwe kalaku mafo ne mijimine. Petelo wafuluka movi ya longe kele kanena Yesu amba. Amu fundishi, talaki kukio wafingile kia kibia umetufo. Yesu wanena bana banji babu wanga amba. Nemusabu ila bine bine tu. Shimudine luita bijo mudilezi. Mukokesha kunena lululu lolumba. Juka pano ukele mukalunga lui. Shike mwala kanapo mumichima yenu. Mukulupi lemba kyo munene neki ya kikafika. na biaki kafika. Omwanda one munena amba. Ponso po mulomba kintu itabisha itu amba tubatambula kiokala. Nabia kikemu pebwa. Kadi po imana kulomba shiku dikamwanda kakulongele muntu mulekeleko. Amba nobe shobe wa mulu akulekele bubi bobe. Shike mulekela boba kwenu nabia nenu shenu wa mulu kakemulekela po. Penepo bajoke le monka ku Yerusalema. Yesu fadi unangamunji bo yaleza. Babito bo bakatampe ne bafundiji babijila ne bakulu bafika ku adi. Keba muipa ngulamba. Ikulu musaka akolongela bino bintu. Yenyi mwine wakufele lo kulonga byo. Yesu we balondolo lamba. Ne muipa ngule bidi kamotu. Shimu banondolola. Longa nami kene musapuila, shi kulufu sakako nongela bino bintu. Iyanyi watu mine Yohano kubachishia. Ilezanyi, ibantu, sapuilei. Nabo kebe fatanyabo bene, na bene amba. Shitu nene mba, ileza. Nankiwa ye nandi, uketu ifangulamba. Wanda kake mwamuita vijepo. Kari shitu nene amba, ibantu. Nankiwa fene. Badi ne moyo muanda bantu bonso badi bayuki lamba Yohano wadi mufumiki wabine. Penepo balondolo la Yesu amba. Ketu yuki lefo. Yesu na njimba. Nashinami nki musabu ilafo shi kulufu sakako nongela binobi. Mako chapita ya diku minebu bidi. Penefo Yesu walula kuiba nena munkinji amba. Kwadi muntu umo wadi minebudimi wa milundu ya mvinye. Webu shokolo shakipango kia lubumbu. Wawakako nekobo kala kala mulu kakula minabo. Kadi wakola mone kina kia kukaminamo bipa bia mvinye. Penefa washilabo bamingilo aye wataluka waenda. Kiawa kia kuangula bipa bia mvinye fokia buene. Watuma mwingidi koba di muanda wakutambula kipinji kianji kia biangulua. Ino ba mingiloba, ba mukuata, ba mukupila kupila, ba mushokesha makasa. Mwine udimi watuma mwonka mwingidi mukuwabo. Nanji ba mulala mutotole, ba mushokesha tubi abumfu. Kali watuma mukuwabo, ye mwine ba ifaidilila ye. Ba longele bengidi bakuwabo wafule nkana vya, ba kupila bamo. Baifa ya waku wabo. Washiala kane wanji mwana wa suwele. Nanji, weba tumina ye uwa mfulo. Kaene na ye mwinemba. Bakalemeka wami mwana. Inoba mingilo, kebene na wobene na benemba. Talai, awa shanji impia na mwine. Tuendei, tukamuipa ye. Udi mwikale kebwetu. Bakuata mwana wa, bamuipa ya. Bamwela panja pabudimi. Penefo Yesu waipangulamba. Le mwine budimi wa ukalonga kika. Ukeye kuipaya bamingiloba. Ne budimi wine washila bobangi. Leke muatangile bi ampe kisone kuwa kine namba. Ibwe dio bapelele kudiboba ki. Edio diala mukile kedita ukemuleme. Tala iki alongele bidie mukuru. Iki akuanwa potu monakio. Penefa batangidiji baba Yuda badi keba kimbe mwa kumuku wachila muanda bayuki lamba iyabo baela nkinji. Ino vyo badi na moyo wa kibumbo kia bantu bamuleka baenda. Penefo batu mine bafadiseo bamo ne bantu bamo bamukitango kia mulopo elode kudi Yesu muanda wa kumutompamba afie mambo kubine nuabi anji. Bafikako bamuipangulamba. Amufunjishi, tuyukilemba abe unenanga bya bine bine. Kwaka mwangapo bifuatakanya bantu, mwanda kutalangapo kubuleme bwa muntu. Kadi ufundishanga kabya bine bine mwakuikadila musakila leza. Nashi witu safu ileviti, lelo mukanda wetu wabishila, witavijenyi, ufelele kusonka musonko wa mulofu emuka tampeke sala. Ikitu endele mwakuso onkanyi, na asha tuleke vyo. Ino Yesu bieba yukilamba bafile muanda munda weba nenamba. Kyo muntompela ikika? Ndetele ebidi lufeto luandalama talelo. Bamufa lufeto luandalama lumo. Aye nanji wewe pangulamba. Lelo inompala mifuatu lepo. Nedishi nadilembe podi. Ibianyi? Nawamba ibiake sala. Yesu nanji amba. Biake sala lambula ibio kesala. Bialeza navyo lambula ibio leza. Nabo bamwana mpata. Pene babasa dusea. Bamona abo bafika kudi Yesu. Iyabo badi banenamba. Bafu keba sangu kangapo. Bamu ipangu lamba. Amufundiji. Mose esa wetu senekele kijila kinomba. Shi muntu wafu awashi ya mukaji kukutula nanji mpika. Ibi yampe mwana abo. Na mufu apiane mukajiwa. Abu tuile nanji mwana abo mufu ewa abana. Ino kwa jibana balu mewa sambaba bijiba munda mumo. Mubeji wabo wasongele mukaji. Ino wafuwa kubutula nanji bana mpika. Wabu biji wa mupiana. Nanji wafuwa kubutula nanji mpika. Wabu satu nanji wafita monka. Abo bonso tu basambaba biji baikele kana mwana mukaji umowa. Bafuwa kwa mpiku wa kubutula nanji bana. Kumfulo mwana mukaji wa nanji wafuwa. Penefa bafu poba kasanguka. Mwana mukaji wa ukekala mukaji wefi. Mwanda bonso basambaba biji baikele nanji umukaji. Yesu wewa londolo lamba. Mubaluba. Lemu yukile kio mubaluba. Mwanda kemu yukilepo biso nekua na nshabu komu waleza buile. Bafu poba sangukanga keba keso ngepo na nshia kusongi iwa ehe. Bake kala muika dile ba muike ulu mumadi ulu. Mwende ele bafu kusanguka kebomi. Leka shia kemu watangile epo mukanda wa Mosesa. Kioki akiso nekua kinena mwanda wa kimuna. Kile mbelewe muomba. Leza wanena Mosesa amba. Amine leza wa Abalahama. Leza wa Isake. Neleza wa Yakoba. Leza ileza wa Bomi. Keleza wa wafuepo ehe. Nankyo banwe, mubaluba mpata. Penepo mufundiji wabijila umo webo mvuwe nebapatana. Hakumo namba Yesu wa londolo labasa dusea biyampe nanji wa mufuena kamuipangulamba. Lelo iki jilakaki katampe kutabuka byonso. Yesu wa mulondolo lamba. Kijila kitabu kabukata iki no kine namba. Umvuana Isa lela vidie mukulu leza wetu. Iyaye vidie mukulu kasuku. Ufwanyinwe kusanswa vidie mukulu. Leza obe ne muchima obe onso. Nemuya obe onso. Nemilangwe yobe yonso. Nebukomo obe onso. Kiabidi enakyo iki no kine namba. Ufwanyinwe kusanswa mukwenu nkamo wisanshirwe abe mwine. Kekunivo bijira bikwabo bitabu kile bino bibidi bukata. Bene pa mufundiji wabishila wa wanena monka Yesu amba. Ibi yampe amufundiji. Kyo wanena iki abine. Vidye mukulu iyeye leza kasuku kanji. Ikutupu leza muku wabo enka haye. Muntu nashi ufaninwe kusanswa leza ne muchima wanji onso. Ne milangwe yanji yonso. Ne bukomo wanji onso. Kadi ufaninwe kusanswa muku wabo kabwa haye mwine. Kino iki yampe kutabukako kupa leza vya kuela bisokwe ne miswelo yonso ya bitapua. Penefa Yesu pakumumona amba wa londolo la nangenyi wa mune naka adimba. Nashi kudifo kulampe na bulofwe waleza. Biovi hapa kupita kekwa adifoka adimuntu wa tompele kumuifangula. Penefo Yesu padi ufundija munjibo ya leza wa ifangulamba. Leki kaki nene na wafunjiji wabijilamba. Meshia imwana Davida. Mwanda Davida vata angidilwe nemu ya ujila. Wanene aye mwinemba. Vidie mukulu. Wanene mfumu wa miamba. Shika tabidi kumuta ambu wakubuko kwa mikulume. Foso nevyo ntula balua na nobe. Munshi mwa maulu obe. Shi Davida aye mwine wita meshia mfumu wa mi. Levene bakadi. Meshia ekale na manyimwana Davida. Benepo kibumbo kia bantu bavule badi bevuana na sangaji biadi binena Yesu. Aye nanji wanena bantu badi ufundije abamba. Yumukai bafundije babishila. Basenso kunanga bavuele minkukumba ne kuimunwa lwimu lwabuleme mubibanza bibungilanga bantu. Kadi basenso kushikata babibona bitunduke mubivuilo bya Bayuda. Ne kushikata babifuko bya buleme mu masobo basompola bakajiba bafutonso to badinato pene bake balombe milombelo milampe mwanda wa kuimwekeja bubayampe bakasusulwa kutabuka pene fakadi Yesu washikete pawifi ne kitulwa milambu munjibo yaleza katale mwadi mutudilamo kibumbo lufeto Bampeta bavule badi batula lupeto lungi lungi. Umo mulanda mukajia mufu nanji wafika watulamo. Tulupeto tuvidi tuwa mukuba tuabuleme bucheche. Venepa Yesu wa itabana banji babuanga kaeba nenamba. Nemulombo la vine vine tu. Ye umulanda mukajia mufu watulamo kutabuka bonso. Mwanda bonso abatula lupeto luibasubu kileko. Inoaye mubulanda wanji, watu didila tonso tuwadi nato, tuwadi tuwa kumukuashia. Mako, shapita ya diku minebu satu. Yesu pata ambile munji wa yaleza, umo wa mubana banji babu wanga kamune namba. Amufundiji, talabi jano mabuebu yao, nemuba kilomuine buya. Yesu wa mulondolo lamba. Leo vamo nebuka tabuwa ilonjibo. Kekukashia lapo na nshia diwe dimo ditenta minepadiku wabo. Bikabu ndulu wabionso. Benepo Yesu wa shikete palulu wa impafu utadidile kunjibo yaleza. Bapetelo ne Yakoba ne Yohano ne Andele. Badi nanjibu nkabu wabo keba muifangu lamba. Witusafu ilebiji. Leikia bakaki kafika biyabio. Iki yukenu kale kyo tukayuka kiaba kikafika vya bebyonso. Yesu nanji wa shulula kuiba sapu ilamba. Jumukai, muntu kaki mudimbai, bantu bafule bakeya betela dishi na diamimba. Amineme shia, kadi bakadimba bantu bafule. Fomu konfuana mavita adipa wifi, ne miande ya mavita adikulampe. Kemu kazumba zumbai. Yobia bifuanyinuenka kufika vidi. Na nshikea yobo kala mfulo ya panopantanda. Muzo ukalwa divita na muzo mkuwabo. Ulopwe bukatamba, ulopwe bukuwabo. Kukeka la kushina kuanshi, kukatampe kumitamba ne mitamba ya panopanshi. Nebifu boyanzala na vyomonka. Bino bikeka la pamo wabisanso biba shinji bialubu tulo. Inobanu edumukai. Mwanda bantu, bakemu kokela mubidye, bakemu kupila ne mubifu ilo vya Bayuda. Kadi mukasambijiwa na balufusa, ne nabalofwe pa mwanda wa ami, amba, mukeba lombole, vyo mwa mfwene, ne vyo mwa mwene. Mwanda kifuanyinwe diba jinji, mianda miyampe isapulwe kumizo yonso. Kadi fo bakemu kuta, ne kukemu kokela mubidye. Kemu kizumbai zumbai imba, letu kanena vika. Ino nena ibine nua, vyo mukafe wa mukiaba kionkakia. Mwanda, kebi kata ambepo komudi, imu ya ushila ukemu fari. Bantu bakaba bana babo, bamunda muabo, kubangi yamba befaibwe. Nebasha nja bana nabo, bakalonga babo bana kana vya. Bana nabo, bakala mukila bebabutu ilemba bebefaishe. Bantu bonso bakemu shikwa pamuanda wa amiwa. Yewa ukomi nyina tu ne kumfulo ye ukafanda. Pomu kamona kia munyanji kileta musala. Kibatu uluwa foke kifuanyine foku ikala. Yewa utanga evwane vi yampe kinoki. Boba bakekala muntanda ya Yudeya bafuanyinwe kukanyeme na kungulu. Yewa ukekala kumusaka wanji wa yanji. Kakikatu ukapo kutuwela munji wo kupa ya kintu ehe. Neye wa ukekala mubudi minanji. Kakikashoke lapo kadipanja kukasela kochi. Yo! kukekala malwa kuboba bakekala nememi ne kuboba bakamusha bana mu mafukuwa lomba ile zamba bintu binobi kebikafikai mu makweshi ya mashika mwanda mu mafukuwa kukekala masusu makatampe akashake amwekeleko kushililanka kudia pangilwe pano pantanda kufikane kudia lelo dinodi kekukeka labo kadi na nshadi mo masusu makwabo adinga kene nao shibidie mukuluka chepeje bobungi wa mafukua longa kekudivo muntu na shaumo ukekala mumi ino wa chepejeo mwanda wawo baba atongele bubanji shia we musapu ilamba talai meshia udikuno na shamba ye wakokwa kemuketa bishai mwanda kukamweka bameshia babubela ne bafumiki babubela nabo bakalonga biyukeno ne bingelengelemba shibikokejika bongole nebo babatongwe bene ino banwe jumuka imwanda nabadikila kala kwimusafuila byonso muo amafuku bya malwa bikatampe bya pakufita juba dikafita fututu nekweshi nanje ukaleka kutokesha ngenyenye nayo ikabona mulu ya bukomo bidi mumadiulu bikalubakana bene ba bakamona mwana muntu wiya mumakumbi ne bukomo bukatampe ne ntumbo ukatuma bamwike ulu kumitamba yonso ina yapa nupanshi mwanda wa kubunga kanyaboba batongwe bonso pamo kushilwila kumfulo ne mfulo ya ntanda ne diulu yukilai uno mwanda kukikuyu fomu mwananga mitabi yao keine kena ishifuka manyi muyukanga kalamba buyo kebu dipa wifi yenkana bya nenu fomu kamona bino byonsobi kebifika yukaimba mwana muntu wafuena kase kekumweka ne mulombo la bine binemba lukongo luno keluka pupo byonsobi no bikufika bidimpika diulu nentanda bikashimina inonkabine nwabiyami kebikashimina po ehe mwendele diodi adifuku na nshansa amine kekudivo uyukile na nshaba mwike ulu momu amulu na nshamu ana mwine osonkata ata ye uyukile talai inka kutala kemu kilalai mwanda kemu yukile vokiaba voki kafika bikekala nkaba mwona muntu usaka kwenda luendo pakuta aluka wa shila bala mibanji njibo kumula minayo kadi weba shila mingilo wawanji wawanji wanena kalama wafa kibelomba utengela nenu tengela ai mwanda kemu yukile voki aba kikafika mwine njibo pamoi ikiolwa padika adi imuuka tawabufuku na shaku banzolo baba shinji pamoka adi ikunyansha shia joke kiturumukila kekifuanyinwe bomba emutane mulele bino vione munena nanena vione kubonsomba tengelai mako shapita ya diku mine ina hokuwa sheleka mafuku abidi fene fake masobo apake ne amikate yampikwa kuela buanga bua mikate babitobo bakatampe ne bafundiji babijila badi keba kimbe mwakukwa chila Yesu kubufia afya bamuifa ije. Fenefa kebe sambe amba. Ketu kimuku watayemu kiawe kia masobu kuchine babantuba katomboka. Fenefo Yesu wadi mukibunji kia betani munjibo ya Shimona wa makopo. Badi ushikete udia mwana mukaji watuela nenchupa wadi iwedia alubatele. Muyule manyi amalanji anala yonka yonka alufo tolukomo. Walalanchupa wa wafungulu ila Yesu malanji kumutwe. Bamo bamo badifo michima yebafita kebe sambe abobe ne amba. Lelo kia onena anumanyi nenki ikikale. Kia diki fanyinwe na ansha kupotejao kulupeto luanda lama tutu watu satu luakupa balanda. Kewa mutofe kabika tampe mwana muka jiwa. Yesu nanji weba nenamba. Mulekei, kiyomu muka mba Kenya ikika, kinokia anonga ikiyampe. Mwanda balanda mudinabo mafuku onso. Puonso po musaka, kukeba longela biyampe, mukeba longela shenu. Inuami wake mudivonami mafuku onso. Aye walonga kiadi ukokeja kulonga. Washinga kalangi tuyami manyi akunjika nao. Nemu sapu ila vine vine tuamba. Konso konso kukasapulu wa mianda miyampe panofanta andaponso. Nekinu kibalonga unumuwa na muka jinakyo. Kikase kununua keki akumufulu kila. Penepa Yudasa isakadiyote umo wa mubova bana babuanga di kumineba vidi. Waendele kudibabi tobo wakatampe kukeba safu ilamba. Saka kimusokwela Yesu. Nabo pakumvuana na biaba sangalampata. Bamutanjila kumufa lufeto. Nanji walula kukimba kiaba kiyampe kia kuiba abidilaye. Mudifu kudiba jinji di amikate ya piku wakwela buwanga buwa amikate. Kadi, edion kadi obadi batafakana kamukoko kapake. Bana babuanga baipangula Yesu amba. Lele kosa katu kakulongo luele kwa kuji ilapake ikwe file. Penfa Yesu watuma bana babuanga banji babidi webanena amba. Endai mukibunji, fomu kafikamo. Mukasamba kana mwana mulume uselele mulondo wa mema. Mulonde ine mwakatuela mwa. Munene mwine njibo wamba. Mufunjishi wifangulamba. Lemu ya minjibo ya buwenyi mwonka dila pake nebana bami babu wanga. Imwebi. Nanji uke mulombo la njibo. Imo mikatampe. Ilipangala panjibo. Milongo lulue kala. Nebi anjibo mo bibuane. Iyamo momu ketu longo luela biakudia. Bana babuanga bataluka baenda kukibunji batana bionso monka mweba lombo edile Yesu. Nabo balongolo labidiwa biapake. Kekioluwa Yesu wafika ne bana banji babuanga di kumine babidi. Oba di kumesa badia Yesu weba nenamba. Nemu safu ilabine binemba. Muntu umo wa mubanwe otudia nanji famo ukanga bakubangi. Nabo michima yebafita mpata. Balu la kumuifangu labo bonso umo umo amba. Lelo yami, ha? Yesu weba londolo lamba. Iumo wa mubanu ediku mineba bidi. Otu kabeleja nanji famo munsa hanyi. Bine mwana muntu ukafuwa monka moki musonekelwe. Ino nanshi, yo, maluanji ye wa muntu ukaba mwana muntu kubangi. Wadika fwanyinwe na nsha nekubutulua kuine. Pene pupuba divadia, Yesu wate kuine mukate, wakufu wakufu ijaleza, wachumu ineo, wafabana banjibabu wanga amba. Tambulai, uno imubidi wami. Kadi wayete nekito meno, wakufu wakufu ijako leza, webafa, na abo batoma abo bonso. Kadi webane namba. Ano imashiami akifu ano amuangikila bafule. Nemu safu ilabine binemba. Kikato mevo monka bifa biamfinye bifine. Kufika nkaa nekudifu kudion kato mavi ingi. Bifia mubulofu webualeza. Wakufu wakuimba luimbo lwa mitoto baenda kululu lwa impafu. Penepo Yesu webane namba. Mukanshi yabanu ebonso. Mwanda kisoneke luemba. Kata pa mukumbi, mikoko ikapalake na kungi. Inofonka sanguka, kemu badikidila kunga dile. Petelo nanji wa mulondolo lamba. Na shabu nsoba kakushiye, inoami kikakushiyefo. Yesu wa mulondolo lamba. Na kusafu ila vine vine tumba, mufu kubwadi alelo dinodi. Kepa adidile nzolo misusa ibidi, abe ukantu na misusa isatu. Ino petelo wa nyingija monka kumune namba. Kikakutu nebona shajimo, shikufa kuine fwe tunove. Penefa nebana babu wanga bonso nabo, banena nkana bia. Penefo, bafika kukifuko kimo kitelu wadi abunge semane, Yesu wasafuila bana banji babu wangamba. Shikata evidipano aminkalombe. Wafaya wa Petelo ne Yakoba ne Yohano ino. Aye fakule menenua na Luzakalo ne kanyonga chima weba safu ilamba. Muchima wami wale menenua mpata. Nabi ya maluwa biya lufu. Shalai mutale. Waenda palampe bicheche, wakuvuma na panshi kalombe amba. Shibiko kejika, bia mukita chikino bimpite bitufu. Kane namba. Atata wami. Tata, abe uko keja bintu bionso. Sonsoluele bidi kitomeno kia bia malua kino. Ino nanshi ke monsa kila poami, oso monsa kila abe muine. Pene pa wajokela kuadi bana bawanga webatana balele. Kane na pete loamba. Ashimona, ubalala, leku kokeji abo kutala na nshansa imo. Shala imutale nekulomba. Kuchinamba mwaka ponena mkutompibwa. Yo, muchima wa muntu, usakatu mpata kulonga biyampe. Inonkangi tuyanji yomiko kekoke. Wasonsolo kamonka kalombe ufituluka nkamu binenu abimovia. Bakufuwa wajoke lakadi kovadi webatana balele. Bakomenu enka nekufutu la meso kuine. Kadi keba yuki lepo nekia kumulondolo lakine. Bakujoka mususa wabusatu webanenamba. Nanshi mukilele monka mukokolokuwa. Pano kubapu. Kitachiki bafika. Yuka ifano mwana muntu kapano wa mumakasa ababifi ya mambo. Imanai, tuendei. Talai muntu mpana mwine wafuena. Yesu fati ukisamba, Yudasa umo wabana banji babu wanga di kumine babidi. Wafika ne kibumbo kia bantu baselele bifete ne impinyi. Batu minwe na bitobo bikatampe ne bafundishi babijila ne bakulu. Yudasa mwine wabile Yesu weba lombu ele kalaki yuke no kia kalonga amba. Enkaye onka fifia kukuta mawa yeaye mukwa tei mumulami nyine mwende nanji. Benepo Yudasa nka ukifika wamuitamba. Amufundiji. Wamufuena kamufifia kukutama. Benepa nabo bamutumbukila bamukwata. Ino muntu umo wamuboba badine Yesu wasomona kifete watafaki omwingidi wakitobo mutabuke bukatampe wamuketa kutwi. Yesu nanji keba nenamba. Lekio mubaila kunkuwata muselele vifete nemipinyi nankyo pamo nami ntapanyi ikika mafuku onso na dinenu mfunjisha munjibo yaleza ke mwankwetepo. Ino kino kibafika mwanda wa kufikishisha bisonekwa. Bana babu anga nabo ba mushia ke banye mabonso. Kwa dine songo alume umo wadi kalonda Yesu wikumbidije nka kisanji. Nanji ba mukwata ino aye wavulumuka lubilo mutaka kanyema webashila nka kisanji. Penepo baendele na Yesu kwa kitobo mutabuke bukatampe kwadi kuibungile. Babitobo bakatampe bonso ne bakulu ne bafundiji babijila. Ino petelo aye wadi ulondela Yesu kulampe. Nanji watuelelela ne mulu pango luanjibo ya kitobo mutabuke bukatampe. Washikata kaote mudilo pamo na bakalama. Penepo babitobo bakatampe ne bakwabo bonso bamukidie kikatampe. Badike bakimbe mwanda wakushingulula nao Yesu amba bamuipa ijie. Ino kebe umweneko. Bantu bavule bamusambi ile mianda ya bubela. Ino bine nuabi abo biadi bishi yangane. Kadi bamo baimene keba mubepela bia bubela amba. Tuwa muifuene unena amba. Kawundula inonji woyaleza yao bakilue na bantu. Mumafukua satu. Koba kefo ingi kei koba kuafo na bantu. Nansha muno mwanda mwine kadi bine nwabiyabo biashiange ne monka. Benepo kitobo mutabuke bukatampe waimana umbuka tamuabo kamuipangulamba. Le kulondolo lapona nshadimo kubiba kusambila bino. Yesu waubakanya kalondolo elepo. Benepo kitobo mutabuke bukatampe wamuipangula monka amba. Le wimeshia mwana leza wantumbo. Yesu wa mulondolo lamba. Iyami. Kadi mukamona mwana muntu shikete kumutamba wakubo kukulume. kwa wabukomo wonso wiyane makumbi amulu penepo kitobo mutabuke bukatampe wasana bivwa lwa byanji kane namba leki tusakila kari tumuni tukwabo ejika muba muvwa na kala mwatu kila leza lelo mulanga na manyi nabo banena bonso pamwamba wabone ufanye ino kuibaiwa bamo balula kala kumupelela mata bamukutane kisanji mumeso keba mukufila bikonyi bakufuwa bamuipangulamba tela uba kukufila kadi bakalama nabo bamukwata keba mukufila mapi ino petelo padi munshi mulupango otamutilo mwana mukaji mwingidi wa kitobo mutabuke bukatampe wafikapo wamutalaso kamune namba ne avenove wadi ne Yesu waku Nazarete petelo watuna kane namba kiyukile boka ajinki vwene pone kyone na kyokini pene pa watamba waenda kukema na mukibelo kya kipango zolo nanji wadila mwingidi mwana mukajiwa wamumona monka walula kusafuila boba badi fova amba Uno muntu iumo wabo. Petelo watu na monka. Kati ya baka cheche pa kufita, badi foba, banena monka Petelo amba. Ibine wiumo wabo mwanda wimunenga lile. Penepo Petelo walula kuifinga uchipamba. Bine kimujukile po ya mutu omu nenao. Ponka na ponka nzolo wadila mususa wawo vidi. Petelo nanji wavuluka bya munene ne Yesu amba. Keba didile nzolo misusa ibidi, abenove ukantu na misusa isatu. Penepa washilula kudila. Mako, shapita ya dikumine utano. Kelubanga, abitobo bakatampe ne bakulu ne bafundiji babijila, ne bonso bakuwabo bamukidie kikatampe bebungila pamo kuisamba. Benepo bakuta Yesu mionji bamutwala kuambika vu Pilato. Pilato wamuipangu lamba. Lebe wimulo kwe wabayuda. Yesu nanji wamulondolo lamba. Iyamo. Benepa babitobo bakatampe nabo baalula kumusambila bintu bivule. Pilato wamuipangu lamo nkamba. Dekulondolo lapo. Uwabukala kumvwana nyanda mivule yo abakusambila. Ino Yesu nekulondolola kuine mpika. Pilato nanji wana nekwana. Kumwaka pa masobo apake. Pilato wadi wibakutuluila muntu umo obasakile. Nako wadi muntu umo mukifungo dishi na janji Balabasa. Wadi umo wamuwoba waipaile. Muntu mukiaba kya butomboki. Kibumbo kya bantu bavule baendele kwa Pilato kumulombo lamba. E balongele monka mwadi ulongela nyeke. Nanji we balondolo lamba. Lelo musakane mukutuluile mulokwe wabayuta. Mwanda wa yuki lamba. Abitobo bakatampe abamufikishia konji. Mwanda badi nanji mukao. Penepo babitobo bakatampe nabo banyingisha kibumbo amba. Mulombei emkutuluile Balabasa. Pilato webefangula monkamba. Lepa nononge ka ne uno muteda bumulobo wabayuda. Nabo amba. Mulombei kumusalabu. Mulombei kumusalabu. Nanji webefangula monkamba. Nekibikine kia longele ikikade. Ino abo kopene banyingisha mawi ikatampe amba. Kupombe kumusalamu! Kupombe kumusalamu! Kupombe kumusalamu! Pene po Pilato pakusaka kutokesha kibumbo kya bantu kumuchima. Weba kutuluila Balabasa wakupisha Yesu mfimbo. Weba faye amba amupope kumusalamu. Pene babasola baenda ne Yesu mulupango. Ilonka luanjivo yambikavu. Baichila konka kibumbo kiabo kia basola kionso. Bamufuika mkukumba uchilakana. Baluka nekilu kwa kia tumita bitu amiba. Bamufuika kio kumutuwe. balula kumwimunamba. Keba mkufila kumutwe na dibungu, amupelela mata, kadi, bamufuka mina mumanui, eba mwivukuila. Bakufu wako musepa sepa na kile ngona bia, bamuvula mukukumba uchilakana wa, bamuvuika bivua lwabi anji, baenda nanji banja, ukamufopa kumusalamu. Benepo muntu umo, mwine shilene, vijina janji Shimona, chanjaba Alexandele nelufusa, nanji wapichile koku wapadi, wia kumadimi. Basola bamu nyingi la kuseleji yako Yesu musalabu. Baenda ne Yesu kukiaba kimo kitelu waji abungo longota. Kikushintululamba kifuko kia kabamba kamutue. Bamupa malwa amvinye masamba kanye ne buanga butelu wabumile. Ino aye wapelabio. Penepo bamupopa kumusalabu. Bakuyabila bifu alwa bianji. Bebita mubale mwanda wakuyuka mwakuyabe nyabyo. Yadi nsaki tema ya lubanga bwa mupopele kumusalabu. Bale mbele panga la pamusalabu kile mbua kya kulombola kyoba mwifayile amba. Mulofwe wabayuda. Bapopele monka bangi vinta fanyi babidi kumisalabu ibidi. Au kumutamba wakuboko kulume au nanji kuwa kuboko kukaji. Ina minou mwafiki jiwe nekiso nekua kinenamba. Wabajilwe pamo na banonga bibi. Penepo nebadi bafitapo nabo bafuka mitwe keba mutuke bamune namba. Awe wadi usaka kubundula jibo ya leza. Uvakurule yomu mafuku wa satu. Wifanjishe, pano utuke kumusalabu. Kadi nebabito waka tampe nabo, nebafunjije babijila, badi keba musepa na kibengo, besa mbabo bene amba. Majufanjisha kwa bangi, mulo wakanka loku ifanjisha ye mwini. Yaji meshia mulofo wa bene isale, atuke kumusalabu, shitu hamone nabia, netutumuita bishe. Kadi nebo baba pope luwe kumusalabu pamona anji, nabo baadi keba mutu kemonka. Juba pakufika mumitwe, finji ya sambakana muntanda yonso ufikanka nepansa isatu ya kiolwa. Kepansa isatu ya Yesu waela lubila bikatampe amba. Eloi! Eloi! Baba sabakatari! Ikushintululamba. Leza wami, mwandaka uba ungela. Bantu bamo, bamubo baba adibe menefo, bakumfuwana nabia keba nenamba. Ivwana haikaite etia. Penefo umo waenda lubilo, watubika kinke ndamba ya mumema, abifa byamvinye, biso someje, wasomeka kio, musongo ya dibungu, wamupamba afifye, kadika nenamba. Beka hivili tumone shie dia uya kumutu ukisha kumusalabu. Ino Yesu wanyingisha monka di uibikatampe watula nemuya. Penefa kisanji kia kukalanganya kiadi kieje munjibo ya leza. Kia sanyika tuwa bifeta bibidi walwila kulu kufika nkane banshi. Mukulumpe wabasola mwineloma wadi wimene kampalampala ne Yesu. Pakumona mwafu idile Yesu nanji kane namba. Nashu no muntu wajumwa na leza vine. Kwa di kadi nebana baka jiba mo, badi batadila kulampe. Kwa badi ba, badi madia wakukibunji kia magadala. Ne madia inanjaba Yakoba kasampe ne Yosesa ne Salome. Banova, ibadi balonda Yesu padi muntanda yanga dile. Benda wa mwingi di la mingilo. Wadi kadi nebana baka jiba kuwabu bafule. Baka anjile nabo mu Yerusalema. Penefuke kukiolwa. Yodi adidifuku dia kulongolola byonso bukia kedia sabato. Yosefa wakukibunji kia adimate. Umo wamubaleme bamukidie kikatampe kadi wadutengele kuya kwa bulofwe bwaleza wafikile wakatuela mudi Pilato ne moyo mwine mpika kamulombengi tu ya Yesu. Pilato waanampata bakumvua namba wafukala penefa waita mkulumpe wabasola wamwipangulamba. Leke mufue kala mukulumpe wabasola pakufwa kumulondolola nanji wapa Yosefa lupusa lwakuyatangitu ya Yesu. Yosefa nanji wapota kisanji wamufulula kumusalabu wamufombelamo wakamushika mumuta wadi mukolue mudiwe pakufwa walundumuna diwe dikatampe washitadio kukibelo kya mutawa. Madia wakumagadala ne madia inanja Yosesa badi batala ne moba mutudile. Mako shapita ya dikumi ne busamba penepo difuku dia sabato pakupita madia wakukibunji kya magadala ne Salome ne madia inanja Yakoba bapotele manyi amalanji akushingangitu ya Yesu. Kedia yenga lubanga buwe, bataluka, baenda, bafika kumuta, kadiuba kakitamba. Badi benda besamba bobe namba. Kelo yanyuke tulundu mwina jibwe jiku kibelo kia muta. Ino awo pakutalako, bamona diwe, diadi tu dikatakata na kampata, kedilundu mwine kufula. Nabo batuelelela, munda mwamuta. Batana monsongu alume ushikete mutamba wakuboko kulume ufuele bitoka to. Bakuatu wana moyo bikatampe. Aye nanji webane namba. Kemu kikuatu ai moyo. Omu kimbao Yesu mwene Nazarete. Yewa owa kuopele kumusalabu. Unwe mutufu ye wasanguka. Talai pakifuko mpowa diwa mutudile. Apashabu. Anoenda imu kasapule. Bana bandiba wanga nebete loamba. Hanoaye, ukemu watikila kunga dile, ekomu kamu mwona monka, mwae munenene. Penefa batamba mumuta, kebenda banyema ne lusakalo ne kuana bikatampe. Kadi, keba safu idile po muntu na shia umo muanda badi ne moyo. Yesu fa sangu kile mulufu, mudi ya yenga lubanga, wawadikile kumwekela madia wakumagadala yewa mwa pangile bibanda bisamba bibidi. Nanji wakasafu idile boba badi ne Yesu. Nabo badi tune michi mafututu badilanka kudila. Abo nanshia baivuene bieba safu idile amba Yesu imumi nadina mumone ino keba itabijepo. Aha. Penefa Yesu wa mweka kadi ke ungi ungi tu kubangi babidi ba mubukata mwabo badi benda muntanda. Abo pakushoka basafu idile baku wabo na abo kebebe tabijepo na nshadimo. Ke kumfulo Yesu wa mwekela bana babuanga dikumi ne umo po badi badia kaeba tope kapamuanda wakulu alu itabijo. Ne pamuanda wakuikala ne michi mamiumu ya kubulu wakuitabijia mweba lombo edile boba ba mumuene ke musanguke. Kadi weba nenamba. Enda iba nupantanda bonso. Mwenda musafu ilabantu bonso mianda miyampe. Yewa uketabijia wabachijiwa ukapanda. Ino yewa kaketabijia po ukaponejiwa mukidie. Kadi boba baketabijia bakalonga biyuke nobi nobi. Bakafanga bibanda mudishi na diami. Bakesa manchi mimivya. Na nshaba kuwata banyoka. Na nshaba toma bielu webulembe. Keba kafikiluapo na kibi. Kadi bakatente kababela makasa. Nabo bakabeluka. Penefo mfumu wetu Yesu papu ile kuiba safuila na mino. Wate kunyinue mulu mwashikete pakifona kumutamba wakubo kokulume kwa leza. Nabo batalukile baenda kukasafula mianda miyampe konso konso. Fumwe tumwine wadi wingila nabo pamo wenda ulonga bingelengele mwanda wakulombo lamba byoba safula ibya bine bine.